i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje ma dla Państwa Michał Przerwa. Wicepremier Szydło apeluje do związków oświatowych, żeby podpisały porozumienie z rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Senator Jan Rulewski opuści klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Amerykanie chcą ekstradycji zatrzymanego dziś w Londynie twórcy WikiLeaks Juliana Assange'a. Wicepremier Beata Szydło ponownie zaapelowała do Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, by podpisały porozumienie z rządem w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Jak mówiła, jest ono niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rozmów przy okrągłym stole o poprawie sytuacji płacowej w oświacie. Otwiera nam również drogę do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o tej drugiej części porozumienia, czyli o tym, jak zmienić system wynagradzania dla nauczycieli tak, żeby mogli oni rzeczywiście mieć realne wzrosty wynagrodzeń, takie, jakie by ich satysfakcjonowały, a jednocześnie takie, jakie są możliwe te zasady wprowadzenia, żeby kolejne podwyżki były faktycznie odczuwalne przez to środowisko. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że strona związkowa jest gotowa do rozmów z rządem. Sławomir Broniarz prosi o nowe propozycje ze strony rządu dla środowiska nauczycielskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z listą do pani premier, wyrażając gotowość do tego spotkania, a jednocześnie prosząc w tym piśmie o to, żeby pani premier zechciała przedstawić nowe propozycje dla środowiska nauczycielskiego, bowiem tylko w takim przypadku to spotkanie ma jakikolwiek sens. Poprzednie poniedziałkowe spotkanie strony rządowej ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zakończyło się fiaskiem. Dotychczas porozumienie z rządem podpisała Oświatowa Solidarność. Dziś do matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 350 tysięcy uczniów. Egzamin odbył się bez przeszkód we wszystkich szkołach. Jan Rulewski zapowiedział opuszczenie dziś klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Były opozycjonista z czasów PRL tłumaczył w Polsat News, że przyczyną decyzji jest sprzeciw wobec zajmowania czołowych miejsc na listach Koalicji Europejskiej przez osoby, które były w PZPR. Ci ludzie, ci funkcjonariusze PZPR przemycają wartości, których kiedyś tak wytrwale bronili. Jeśli ja przyjmuję, że ludzie mogą mieć poglądy lewicowe, nawet mogli być w SLD, to jednak uważam, że Platforma za daleko się posunęła, wpisując na swoje czołowe listy funkcjonariuszy tamtego państwa. Jan Rulewski za działalność opozycyjną był internowany w stanie wojennym. Stany Zjednoczone zażądały ekstradycji twórcy WikiLeaks Juliana Assange'a. Został on aresztowany w Londynie po tym, jak Ekwador wycofał mu azyl polityczny. Departament Sprawiedliwości USA oficjalnie potwierdził, że wystąpił z wnioskiem o ekstradycję. Julian Assange został w nim oskarżony o to, że współpracował z byłym analitykiem amerykańskiego wywiadu wojskowego przy kradzieży i publikacji tajnych dokumentów Departamentu Obrony dotyczących wojny w Iraku i Afganistanie, a także korespondencji dyplomatycznej. Zarzut zawarty we wniosku ekstradycyjnym wiąże się z potencjalną karą 5 lat więzienia. Bardzo dobrze się stało, że w końcu będziemy go mieć na naszym terytorium, byśmy mogli go przesłuchać i wyjaśnić, co wie i jakie ma powiązania. Komentował w telewizji CNN senator Joe Manchin. W amerykańskim wniosku ekstradycyjnym Assange'owi nie postawiono zarzutu szpiegostwa. O ewentualnej ekstradycji Juliana Assange'a zdecyduje brytyjski sąd. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W konkursie Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej dwa teatry wezmą udział 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych. 19. edycja festiwalu odbędzie się od 24 do 27 maja w Sopocie, powiedział prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. W istocie chodzi o dobro polskiej kultury i środowiska, a przede wszystkim słuchaczy. Im więcej wysokiej jakości utworów literackich, im więcej dobrych debiutów reżyserskich i aktorskich, tym lepiej dla nas wszystkich. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreśla, że w tym roku wśród konkursowych słuchowisk znalazło się 18 utworów z rozgłośni regionalnych. Co jest wynikiem imponującym i nie ukrywam, że jest to dla nas wielki powód do dumy, bo to, że Polskie Radio realizuje swoją misję właśnie w ten sposób, jest czymś najszlachetniejszym z możliwych i nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie zasługa Festiwalu Dwa Teatry. Gala festiwalu połączona z wręczeniem wielkiej nagrody odbędzie się 27 maja o godzinie 19. Teraz to wszystko, więcej informacji za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od tenisa i dobrych wiadomości ze Szwajcarii. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Lugano. To pierwszy taki sukces w karierze naszej młodej tenisistki. Teraz już konkrety. Iga 6-3, 3-6 i 6-2 pokonała Słowaczkę Wiktorię Kuźmową, a jej kolejną rywalką będzie Białorusinka Wiera Łapko. Z kolei w półfinale Challengera w Taipei nie zagra Kamil Majszak. W ćwierćfinale, w którym wszystkie trzy sety kończyły się tiebreakami, przegrał z Japończykiem Tatsumi Ito. Po tenisie kolarstwo. Tour de Pologne co prawda dopiero w sierpniu, ale dziś poznaliśmy szczegóły dotyczące trasy tegorocznego wyścigu. Jedną z nowości będzie finałowy podjazd pod Kocierz, gdzie nachylenie sięgnie ponad 20% i zawodnicy pokonają tę górę trzykrotnie. Na samą myśl sercem mało nie wyskoczy z piersi, a za tym pomysłem stoi kiedyś świetny kolarz, teraz jeden z organizatorów imprezy Przemysław Niemiec. Ja tam mieszkam niedaleko, także to są tereny moich treningów codziennych, także dla mnie to nie była nowość, a przy okazji właśnie jak Czesław Lang przyjechał w moje tereny, żeby mu pokazać jakieś nowe rozwiązania, zaproponowałem mu właśnie tą drogę i została zaakceptowana, także myślę, że będzie fajne widowisko i coś nowego dla turu. No to pewnie po czwartym etapie byli koledzy z peletonu. Podziękuję panu przed. Ja dziękuję za takie treningi. Wyścig zaczyna się 3 sierpnia w Krakowie, kończy 9 w Bukowinie Tatrzańskiej. Nie zsiadamy z roweru. Michał Kwiatkowski wycofał się z wyścigu dookoła kraju Basków. To pokłosie kraksy na wczorajszym trzecim etapie, w której brał udział. Mamy nadzieję, że bezkolizyjnie odbędzie się w najbliższą niedzielę Orlen Warsaw Marathon. To przy okazji także Mistrzostwa Polski na królewskim dystansie. Za jednego z faworytów uważa się Marcin Chabowski. Celem jest zdobycie tytułu mistrza Polski i osiągnięcie kwalifikacji olimpijskiej na igrzyska w Tokio. No i jest to wskaźnik 2:11:30. Mam głęboką nadzieję, że poniżej tego wyniku pojawi się na mecie. Powodzenia w niedzielę na warszawskich ulicach, a więcej o bieganiu na naszej antenie już za jakiś kwadrans w Biegam, bo lubię. Jeśli Państwo czekają na taką słoneczną, naprawdę ciepłą wiosnę, to jeszcze muszą Państwo odrobinkę poczekać. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami lokalnymi i rozpogodzeniami. Na Pomorzu i Żuławach oraz w Warmii na wschodzie Mazur przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie i południu kraju miejscami deszcz lub deszcz ze śniegiem, w górach po prostu śnieg. Temperatura tej nocy od -2 do +3, na Zamojszczyźnie, wschodzie, Podkarpaciu, lokalnie na wybrzeżu cieplej od 3 do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa? Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. W powietrzu już wiosna w pełni. Zachwycająca słońcem i zapachami od Hebe. Tylko do 20 kwietnia w drogeriach Hebe wszystkie zapachy kupisz do 60% taniej. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają Cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. W najbliższy piątek i sobotę nowa Mazda 3 czeka na Ciebie w dłużej otwartych salonach Mazdy. Przyjdź i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17, bo sprawa, proszę Państwa, wygląda następująco. Dzisiaj, 11 kwietnia, Światowy Dzień Radia. Na tę okoliczność Katarzyna Stoparczyk odwiedziła dzieci, zaniosła im zdjęcia naszych redakcyjnych kolegów, koleżanek przede wszystkim. No i dzieci, nie znając tych zdjęć, nie znając tych osób, zastanawiały się, kim właściwie jest ta osoba na zdjęciu, czym właściwie ta osoba mogłaby się zajmować. O, kto to jest? Wygląda jak pani, która pracuje na wsi. A dlaczego? Bo jest wypoczynięta. Jaka? Wypoczynięta. Nie wygląda jak baba jęca. A jak wygląda? Ona trochę wygląda mi tak, że potrzebuje okularów trochę. Ma czarne oczy jak węgiel, bo ona jakby się urodziła z Chin i dlatego ma takie oczy, takie kośne. Kośne. Jakie? Takie pokośnione. To jest królewna Śnieżka. Widać, że używała jakiegoś pleju czy samponu. Pleju? Nie, spleju. Dlaczego jest taka smutna? Ma minę taką klepniętą. Na przykład ona mogła mieć klasnoludki, mieszkała w ślicznym małym zamku, a potem czał plesnął i wyskoczyła z bajki. O kim mowa? 22 i 7 trójek jest, są odpowiedzi, to nie pierwsza, przyznam szczerze. Takie już się pojawiały i więcej niż jedna i ona nie jest prawidłowa. Mam nadzieję, że tym razem trafiłam. Czy teraz chodzi o panią Grażynę Dobroń? Nie chodzi o panią Grażynę Dobroń, choć to wypoczywanie na łonie natury, mam wrażenie, że państwa naprowadziło. Proszę próbować dalej. 22 i 7 trójek. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. I mogą Państwo od nas otrzymać kubek z takim napisem I Love Radio. Ale najpierw proszę posłuchać trójkowej piosenki dnia. Paulina Przybysz, Time is Love. My music is my song. My daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. I'm not sure I am here. trójkowa piosenka dnia Timeless Love. Prawie 16 minut po 17. O kim mówią dzieci? No i wreszcie państwo trafili. Jak pani, która pracuje na wsi. A dlaczego? Bo jest wypoczynięta. Jaka? Wypoczynięta. Nie wygląda jak baba ujęca. Czy to będzie może pani Beata Michniewicz? Gratuluję. Chodziło o panią Beatę Michniewicz. 227 trójek, ten numer proszę sobie zapamiętać, bo nasza zabawa jeszcze się dzisiaj nie skończyła. Dzisiaj dzień radia. Na tę okoliczność Katarzyna Stoparczyk przepytała dzieci, a ja mam dla państwa kubki z napisem I Love Radio. Zapraszamy do trójki. Wrócimy do tej sprawy pewnie jeszcze przed 18, ale póki co opowiem państwu o małopolskiej Lipnicy Murowanej. Tam trwają przygotowania do 61. konkursu palm wielkanocnych. Rekordzistki przekraczają 30 metrów. Nad jedną z nich pracuje pan Andrzej z rodziną. To jest tyczka przygotowana na miarę 35 metrów. Tak, do 5 metrów to można zrobić same wikliny. A powyżej 5 metrów to już musi być drążek w środku, żeby się ta palma utrzymała na takiej wysokości. No i na to się obkręca wiklinę, wiąże się pręciem co 25 centymetrów. To jak się uwiąże palmę, stroi się kwiatami. Składamy po prostu kwiatki w harmonijkę, a później rozciągamy tą harmonijkę i tworzy się taki ładny kwiatuszek, pełny kwiatuszek. Są różnokolorowe te bidule. Tak, są żółte odcienie, czerwone odcienie, turkusowy, niebieski i biały jest. Palma musi być kolorowa. Tu fantazja musi ponieść. Nasze palmy lipnickie są szczególne i specyficzne. Agnieszka Żołnas-Dunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Wykonujemy je z wikliny. Stanowi trzon palmy. Nie możemy w palmie użyć żadnych elementów sztucznych, metalowych, a więc gwoździe, druty. Dodatkowo stroimy palmę bibułowymi kwiatami, zimozieloną roślinnością. I tutaj najczęściej jest to bukszpan. W czubie takiej palmy zatknięta wiecha z trawy stawowej. Trochę trzeba mieć po prostu cierpliwości, bo to schodzi dość długo. W tamtym roku to jakieś 800 kwiatków weszło na palmę. W tym roku no podobnie. Pomogę dziadkowi w ułożeniu wikliny, obracanie, tak samo wiązanie. Pomóż, tak samo ciężko jest wiązać. Dużo pracy? No dużo jest. Pracy. Komisja konkursowa bierze pod uwagę wysokość, smukłość palmy, bo jest taka zasada, że palma musi się mieścić w dłoniach wykonawcy, a więc na metrze jej wysokości wykonawca powinien ją objąć swoimi rękoma. Palma musi być piękna, gibka i smukła, więc smukłość, wiązanie, ułożenie pręci, no i oczywiście strój palmy. I stawiamy na rynku. Trzeba trochę nad tym myśleć, bo może się w każdej chwili złamać. Jeszcze jak wiatr jest, to jest ciężej postawić. Drzewo przygotować, lipę, żeby to do tego przywiązać sznurkami, no bo by się to przewróciło. Cieszy mnie to, że jak zrobię tą palmę, zaniosę i ją postawię dobrze, to wszyscy się będą patrzeć, gratulacje bić. No tutaj dużo nieszczęść nas omija, no tutaj święty Szymon nam dużo pomaga i tak mi się wydaje, że te wysokie palmy też gdzieś ich tam bliżej nieba nas przyciągają. Ojcowie przekazali i to jest bardzo piękna tradycja. Poiłem się już, ponieważ już przecież mam 74 rok. Do dziś na mą przyjemność, chociaż taki stary. Niech się to utrzyma jak najdłużej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 kwietnia w Niedzielę Palmową, a w Lipnicy Murowanej była Monika Chrobak. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po 17. To panowie od biegania powinni się już pojawić w studiu. Zdradzę państwu, że już są, ale najpierw piosenka z biegowej listy przebojów. Tell me what you do to me tonight. To teraz, panowie, jest ten moment. Możecie się uprzejmie przywitać. Krzysztof Uniewski i Paweł Januszewski. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. Dziś zapraszamy na bieganie po leśnych duktach. Zaprasza rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Maciej Pawłowski. No to już piąta edycja tego wydarzenia. Ugruntowała się marka, można powiedzieć, tych biegów. Bardzo duże zainteresowanie. Fajne miejsce, blisko Warszawy. Fajna przyroda, ciekawe miejsce do pobiegania. Można wypocząć, a przy okazji aktywnie spędzić niedzielę. Z tego co wiem, no niestety nie ma już wolnych pakietów startowych, natomiast mimo to zapraszacie wszystkich chętnych, żeby się pojawili w Chojnowie. Oczywiście zapraszamy wszystkich. Oprócz części biegowej dla naszych gości przygotowaliśmy też część edukacyjną, więc będzie okazja do spotkania z leśnikami, porozmawiania, poznania nas też z innej strony. Co to znaczy część edukacyjna? Będą 3 stanowiska. Ciekawostka, myślę, duża atrakcja dla naszych gości będzie sokolnik z żywymi ptakami drapieżnymi, który opowie o tych ptakach, opowie też o tym, co leśnicy robią dla rzadkich i ginących gatunków ptaków. Opowie o tym, jak na wiosnę ptaki przemieszczają się po świecie, które do nas przylatują, które odlatują. Opowie o tym, co się dzieje w przyrodzie. Będzie też okazja do poznania drewna, wspaniałego ekologicznego surowca, poznania jego właściwości, zastosowań. A co z kulinariami? Bo to jest zawsze prawdziwy magnes. Oczywiście po biegu będzie też poczęstunek dla uczestników. Nie zostawimy biegaczy głodnych. Cieszymy się, że biegacze po wysiłku zostaną nakarmieni, a wyszynk Lasy Państwowe oferują co najmniej przyzwoity. Potwierdzisz to, mój biegowy przyjacielu? Tak, jestem na tej imprezie od początku. Nie ominąłem żadnej z tych imprez. Nawet... Ani jednego poczęstunku. Z poczęstunkami bywało różnie, ale fakt, to jest impreza inna niż wszystkie. Nie tylko dlatego, że się nazywa Biegam, bo lubię lasy, nie tylko dlatego, że my ją organizujemy. Z roku na rok zwiększamy limity startujących i praktycznie parę minut i tych miejsc już nie ma. U nas oczywiście się biega, przede wszystkim się biega, chodzi się również z kijkami, to jest coraz większa grupa właśnie takich osób, które z kijkami maszerują. Trasy są 5 i 10 kilometrowe, ale te trasy są piękne. My robimy 4 odsłony tego biegu. Praktycznie jeżdżę oznaczać tą trasę i ona co 3 miesiące jest praktycznie zupełnie, no może bez przesady, że jest zupełnie inna. Przebieg jest ten sam, natomiast okoliczności są bardzo fajne. Chyba stąd popularność tych imprez. Także zapraszamy tych, którzy będą mieli tutaj w Warszawie nieco przytkane miasto ze względu na Orlen Warsaw Marathon, żeby przyjechali do Chojnowa, to jest parę kilometrów pod Warszawą. Tam są można palić ogniska, są wyznaczone do tego miejsca, będzie kiełbasa oczywiście, wegetariańskie jedzenie również będzie. Wszyscy, którzy mogą, zapraszamy do Chojnowa. Czuję się tak, jakbym już tam był. No dobrze, to teraz poza Biegam, bo lubię lasy, edycją wiosenną zapraszamy na nasz konkurs i to całkiem wypasiony, mówiąc kolokwialnie. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Poza nim zestaw wyrobów medycznych do stóp dla biegaczy od IDE Farm, składający się ze sprayu chłodzącego na urazy, kontuzje i stłuczenia po treningu i żelu rozgrzewającego przed i po treningu. Wartość nagród to w sumie 955 zł. Jakby tych nagród było mało, dokładamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Czas na Ultra. Bieganie metodą Marcina Świerca. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i lasy. Koszt SMS to 3,69 zł. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17.30. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. No i te dwa słowa bieganie i lasy. Zapraszamy na pewno do Poznania. Zapraszamy na pewno do Poznania na półmaraton. 12 PKO półmaraton poznański. Tak jest, część z nas tam będzie. Zresztą chyba w moich imprezach, które... Jedna druga z waszego duetu, tak? Tak, druga połowa trzy będzie... imprezy, także Jako reprezentant, tak? Gdzieś... Prowadzimy wspólnie już tą audycję od jakiegoś czasu. Bardzo mi miło, to zaszczyt. No ale świadomy praw i obowiązków wynikających z prowadzenia. Paweł będzie w Chojnowie, ja w Poznaniu, a ty? No właśnie, to gdzie? W Warszawie, W Warszawie. Na Błoniach możesz czekać na biegaczy, którzy ukończą umówieni. Tak, maraton. Tam nie wiem, ile ich jest. Parę tysięcy. No, tak się będzie klubitać. Oni koło trójki zresztą będą przebiegać. Tak jest. I na no tak, proszę, Pawle. No i oczywiście przypominam, że trwa nasza akcja od tygodnia trwa akcja Biegam, bo lubię. Już ponad 100 stadionów jest w naszej akcji. Codziennie w jakimś miejscu w kraju odbywają się bezpłatne nasze treningi. Jest tam trener, to wszystko profesjonalny trener. Proszę? Profesjonalny trener. Profesjonalny pedagog, ale nie strajkują, są z nami na tych, z wami państwo na tych stadionach, także zapraszamy. Wejdźcie na stronę Biegam, bo lubię, tam jest napisane, jakie są adresy poszczególnych lokalizacji. No teraz nie mamy już, niestety, jak mieliśmy 3 na początku, to wymienialiśmy, gdzie mamy te treningi, a teraz już 100 jesteśmy w stanie wymienić. To prawda i na zakończenie kącik dla biegaczy na orientację. W miniony weekend najbardziej zapracowani byli juniorzy z reprezentacji Polski, którzy ścigali się w okolicy czeskiej Ostrawy w Mistrzostwach Europy Środkowej i Juniorów w biegu na orientację. Najbardziej wartościowe wyniki zanotowali Piotr Żeńca, drugi w sprincie, i Stanisław Kurzyb, czwarty na dystansie klasycznym. Ten weekend zaś daje szansę na rywalizację w wielodniówkach w Polsce. Tajemnice Dolnego Śląska w okolicach Bolesławca oraz Puchar Koziołka na Roztoczu, względnie za pobliską granicą Open Grodno Cup na Białorusi. To ostatnie zawody o tyle kuszące, że nieopodal zostaną rozegrane w tym roku Mistrzostwa Europy Juniorów. No i co? No i słyszymy się za tydzień. I wciąż biegamy, bo lubimy. W Chojnowie, w Poznaniu, w Warszawie. I wszędzie. Tak. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski. Dziękuję, panowie. Dziękujemy. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Mogłoby tam tak jeszcze brzmieć i brzmieć, prawda? Ale czas nas goni, 17, prawie już 32. Ekonomia w Trójce. W

do pana. Dzisiaj 11 dzień kwietnia, dzień radia. Katarzyna Stoparczyk odwiedziła dzieci, którym pokazała zdjęcie niektórych naszych kolegów i koleżanek z redakcji radiowej Trójki. Dzieci, nie wiedząc, kto jest kim i czym się w ogóle zajmują osoby, które widzą na zdjęciu, miały to ocenić. A państwo próbują zgadnąć, o kim mowa. 22 i 7 trójek. A to kto? To chyba ksiądz. To nie jest ksiądz, bo ma kolcyki na uszach. Jeden. Tak jak pilaci mieli. A złodzieje też mogą mieć. A ten pan nie ma złotego zęba, więc nie może być ani pilat, ani złodziej. Nie ma włosów w ogóle prawie. Tylko z boków te lochy ma. Ale ma bardzo dużą twarz. A ładną? Ładna. Najładniejsza. A ten pan jest piratem, tylko może schował czapkę i swój strój. I może ma zepsute oko. Przecież on ma patrzące oczko. Ale może udaje. Zawsze można udawać, bo są teraz soczewki w różnych kolorach. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Trochę ksiądz, tak? Trochę pirat, ale tak naprawdę to ani jedno, ani drugie, bo to po prostu radiowiec, dziennikarz radiowej Trójki. O kim mówiły dzieci? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek czeka kubek z napisem I Love Radio. We wrześniu brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Paprało, że tak wszystko szybko trafił szlak. Co się zdarzyło, że się schrzaniło. Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak. Co się zdarzyło, że się schrzaniło. Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Jak człowiek ma pecha, to i w szczęściu mu się nie warci. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 18. Pan redaktor gotowy, goście także gotowi. To zaczynajmy. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, z nami Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska Codziennie, także w studiu Trójki. Witam Marcin serdecznie. Wojciechowski, Liberté. Witam panów, jak ustaliliśmy przed anteną, panowie, ojcowie. No właśnie, pytanie do panów ojców. Jak sytuacja w szkole u dzieci? No ja mam specyficzną sytuację, bo córki już są dorosłe, więc ich ten strajk nie dotyczy, ale mam dwóch synów, bliźniaków. Jeden chodzi do szkoły, w której dominuje Solidarność, a drugi do szkoły, w której dominuje ZNP. I tam, gdzie jest Solidarność, odbywają się normalnie zajęcia, a tam, gdzie ZNP, tych zajęć nie ma. No i tak prawdę mówiąc, nie wiem, co mam obydwu odpowiedzieć. Dlaczego jeden chodzi, drugi nie chodzi. A który jest bardziej zadowolony? Znaczy obydwaj są niezadowoleni, ale z bardzo różnych powodów. Aha. Dla nich ta sytuacja jest po prostu niezrozumiała. Oni bardzo dyplomatycznie trudno, pan wybrnął? Nie, no bardzo trudno. Oczywiście pewnie ten, co chodzi do szkoły, uważa, że nie powinien chodzić, bo drugi ma wakacje, ale ten, co nie chodzi, to też to odbiera jako jakieś, nie wiem, jakby karę. Czy, no, nie jest to takie proste, tak? No bo dzieci mają wprowadzone jakby w ich rytm życia nieporządek, którego nie potrafimy do końca wytłumaczyć. I Marcin Wojciechowski? Akurat wczoraj byłem w szkole i to jest liceum, więc młodzież jest jednoznacznie za nauczycielami, za tym, żeby nawet zorganizować jakąś demonstrację poparcia dla tych nauczycieli gdzieś w Warszawie. Jakiś marsz gigantyczny z całej Polski, więc na razie emocje są... Ale to chodzi o nauczycieli, nie o więcej wolnego? No, to jest dobre pytanie. Natomiast wydaje mi się, że te emocje, to jak te emocje po prostu trwają tyle, ile trwają, a następnie wygasają i już rysuje się taka strategia ze strony rządu, żeby wziąć ten strajk po prostu na przeczekanie. No zobaczymy, kiedy te emocje wygasną, bo trwa strajk nauczycieli, trwają egzaminy gimnazjalne, za pasem, jak wiemy, następne sprawdziany w poniedziałek, początek testów ósmoklasistów, 6 maja początek matur i to o matury chciałem zapytać, bo jak ustalili dziennikarze programu trzeciego na zamkniętym internetowym forum nauczycieli w województwie łódzkim, krąży instrukcja opisująca, jak postąpić, by doprowadzić do bojkotu matur. Fragment tej wiadomości brzmi tak, tu cytat: pamiętajcie, że rady klasyfikacyjne w ostatnich klasach liceum muszą być do 16 dnia kwietnia, a ocenę trzeba wypisać do 12 dnia kwietnia. Nie ma ocen i rad, nie ma matur. Rady klasyfikacyjne z emerytów i łapanki nie zrobią. To jest koniec cytatu. Ja dzisiaj rozmawiałem z szefem Okręgu Łódzkiego ZNP, panem Markiem Ćwiekiem, który potwierdził, że znane jest mu to pismo, ale jak mówił, każdy nauczyciel musi sam podjąć decyzję, jak się zachować w tej sytuacji. Z kolei szef ZNP Sławomir Broniarz dziś na konferencji zadeklarował, że tu cytat, nie możemy młodzieży utrudniać dostępu do tego egzaminu. Panowie, jak oceniają panowie to pismo i tę sytuację? Sławomir Broniarz wprost odciął się od tego pomysłu i dwa razy mówił jasno, że on nie jest za tym pomysłem. No i ma rację o tyle, że jest już w zasadzie jasna sytuacja, że społeczeństwo nie przyjmie tego tak, jak ZNP na początku się spodziewało. To znaczy nie obarczy winą za to niedopuszczenie do matur. Teraz? Czy to nie jest tak, że już to domino ruszyło i jest za zobaczymy. Późno? To zobaczymy za kilka dni. Myślę, że to się będzie rozstrzygało nawet nie w ZNP, tylko rzeczywiście w samych szkołach. Ale chyba chodzi o to, że ta tajna broń, która miała być bronią na początku ZNP, okazała się bronią samobójczą, bo w tej chwili rząd rozgrywa to moim zdaniem bardzo sprawnie jednak. To znaczy obarcza winą za trudności dzieci, młodzieży, nauczycieli. Ciągle powtarza jak mantrę. Nie mogą dzieci ponosić odpowiedzialności za sprawy dorosłych. Tymczasem ze strony ZNP ja nie widzę jakiejś strategii PR-owej tego konfliktu. Słuchałem dzisiaj pana Sławomira Broniarza dokładnie. On coś mówił o tym, że mu się nie podoba zbieranie danych osobowych. Potem coś mówił o policjancie w Kielcach. Nie, w tym nie ma jakiegoś jasnego mówił, przekazu że do społeczeństwa. Narastają działania antystrajkowe. Kuratoria wbrew ustawie, i to chodzi o ustawę o systemie informacji oświatowej i ustawie RODOWSKIEJ, rozpoczęły zbieranie informacji dotyczących liczby i nazwisk nauczycieli, którzy uczestniczą w akcji strajkowej. Każdy dyrektor został zobowiązany do przedstawienia imiennej listy osób, które w każdym kolejnym dniu powstrzymują się od pracy i uczestniczą w akcji strajkowej. To ja tylko dodam dla precyzji, że szefowa MEN-u mówi, że tak nie jest. A wracając do tej instrukcji... Nie to jest klucz problemu i nie tym powinien Broniarz się zajmować w tych dniach, prawda? Do społeczeństwa idzie informacja z jednej strony bardzo składna, mówię o propagandzie rządowej, a z drugiej w zasadzie jest brak informacji. To pozwólmy, Tomasz Sakiewicz, słowo komentarza. Jeżeli ktoś nakłania do tego, żeby zrobić krzywdę dzieciom, w taki sposób, żeby pozbawić ich prawa, bo to jest prawo, tak? I to bardzo ważne prawo do zdawania egzaminów, które nabyli swoją ciężką pracą w szkole, to popełnia przestępstwo. I dla mnie jest to oczywiście jasne. Można to w różne paragrafy ubierać, ale dla mnie jest to bardzo poważne naruszenie obowiązków nauczyciela, niezależnie od tego, czy strajkuje, czy nie. Bo proszę sobie wyobrazić, że adekwatną sytuację w przypadku lekarzy. Lekarze też mają pewne prawo do pewnego rodzaju. I protestowali, pamiętamy. Tak, protestu, ale nie, na przykład nie może być tak, że on odłączy pacjenta na OIOM-ie od tlenu w związku z tym, albo kroplówkę mu odłączy, a trochę jakby niepozwolenie uczniowi skorzystania z egzaminu i zawalenie mu roku, to jest taki zgoda, panie rektorze, ale w takim razie przepraszam, jak inaczej? Ja uważam, że za system oświaty odpowiada rząd. No mamy w Polsce rząd, który przecież rządzi już 3,5 roku. Musi jest odpowiedzialny za to, żeby do takich... Musi wyegzekwować od urzędników, żeby do w takich strajków nie dochodziło. Marcin musi wyegzekwować prawo. Na tym polega strajk. Na tym polega strajk, do którego ma prawo każdy pracownik, że się nie przychodzi do pracy. Jeżeli 16 nie przyjdą, jeżeli 16 nie przyjdą na rady pedagogiczne i one się nie odbędą, no to przecież rząd wie chyba o tym, że takie są przepisy i że takie są możliwości. Rząd wie, powinien się już dawno... Ale ten, kto próbuje... O strajku było wiadomo od stycznia. Ale strajk to strajk, a prawa ucznia to są prawa ucznia. Właśnie nauczyciel ma ograniczone panie prawo do strajku, tak jak lekarz. Panie redaktorze, w takim razie jak inaczej? Jak pan, gdyby był w tej sytuacji nauczyciela, podjąłby ten protest? Bo wszyscy się zgadzają i to pokazują sondaże, że Polacy są zgodni, że nauczyciele faktycznie zarabiają za mało. Jak pamiętam, ja w ubiegłym do roku... nie należy, bo ja uważam, że powinni zarabiać więcej i pracować więcej. Jak pamiętam, jeśli mogę dokończyć myśl, w ubiegłym roku protestowali policjanci, protestowali tuż przed uroczystościami odzyskania niepodległości, także przed szczytem klimatycznym. Byli niezbędni, postawili sprawę na ostrzu noża i się udało. Czy tutaj jest analogia, jeżeli chodzi o te sytuacje? Częściowo jest analogia. I być może niepotrzebnie ustąpili. Natomiast w przypadku dzieci mówimy o szczególnym... Mówi pan, że rząd niepotrzebnie ustąpił? Tak, moim zdaniem być może niepotrzebnie ustąpił. Natomiast w tym wypadku mówimy o szczególnym dobru, jakie są nasze dzieci, które są powierzone urzędnikowi państwowemu, jakim jest nauczyciel, bo on ma taki status w momencie egzaminu. Jakim jest minister edukacji narodowej, która wiedziała o tym od kilku miesięcy i mogła się przygotować do tego, do tej sprawy w taki sposób, żeby do strajku w ogóle nie doszło. Ale dla wielu grup społecznych, ten rząd ma pieniądze, ale nauczyciele po prostu nie należą do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Przygotowanie nie polega na wzięciu wora z pieniędzmi i wysypywaniu każdemu, kto zażąda tych pieniędzy. To byłby szczyt nieodpowiedzialności za państwo. Trzeba dawać tym, którym się rzeczywiście należy. Chyba jesteśmy jednak zgodni co do tego, że nauczyciele zarabiają za mało, rząd jednak jakieś pieniądze ma, skoro je obiecuje. Emerytom i rozdaje 500+ na każde dziecko i rozdaje krowom system, i świniom, a dla nauczycieli nie ma. System płacy. To jest ten problem. Należy zmienić całkowicie system płacy, ponieważ polski nauczyciel pracuje niemalże najmniej w Europie i feudalne zupełnie przywileje w kadrze nauczyciela bronią słabych nauczycieli, nie pozwalają wyceniać dobrych nauczycieli, którzy się starają. Gdyby nauczyciel pracował tyle, co dziennikarz czy ktokolwiek inny, to prawdopodobnie zarabiałby podobnie. Niestety pracuje dużo. Rozmawiamy już o organizacji systemu oświaty. Właśnie, to ja dopytam. Czy w takim razie, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, czy faktycznie te rozmowy o podwyżkach powinny być powiązane z rozmową o tym, jak oświatę zreformować? Jak szkołę polską zreformować? Oczywiście, że oświata powinna być zreformowana i to dawno. Pani minister Zalewska mówiła o tym, że oświata powinna być całkowicie zreformowana wtedy, kiedy nie była jeszcze ministrem edukacji. I mówiła, że sprawa, że bez pieniędzy to się nie odbędzie. Teraz jest ministrem edukacji i tak jakby zmieniła zdanie. To znaczy uważa, że pieniądze nie są potrzebne, a o zmianie organizacji pracy, między innymi o karcie nauczyciela, która rzeczywiście jest taką pamiątką po stanie wojennym. Przypomnijmy, że Jaruzelski, bojąc się utraty władzy, rozdawał przywileje, między innymi kartę nauczyciela. I ten relikt do dzisiaj istnieje. To jest kuriozum, ale o tym trzeba było rozmawiać. 3,5 roku zaniedbań tego rządu i mamy efekt w postaci takiej, jaką teraz oglądamy. Panowie, jeszcze jedna sprawa dzisiaj się wydarzyła ciekawa, jeżeli chodzi o politykę i sprawy bieżące. Wieloletni opozycjonista Jan Rulewski żegna się z klubem parlamentarnym Platformy Obywatelskiej. Jak mówił w Polsat News, nie zgadza się z kierunkiem, w którym zmierza to ugrupowanie. Jak panowie oceniają te decyzje i wypowiedzi pana Jana Rulewskiego? No, Jan Rulewski był zawsze takim człowiekiem szczególnym, bo on ma jednak taki silny kręgosłup solidarnościowy.